NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet de plannen van demissionair staatssecretaris Van Ooyen om de vaccinatiegraad bij kinderen te verhogen als een stap in de goede richting. Maar de Kamerleden vragen zich wel af of het genoeg is om een tijd te keren. Dat bleek vandaag tijdens een Kamerdebat. In Bulgarije heeft de politie wapens gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor een Europese tak van Hamas, schrijven Duitse media. In het onderzoek zitten nu 4 mensen vast, onder wie een 57-jarige Rotterdammer. Hij werd in december aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan Duitsland. MBO-studenten moeten vanaf het studiejaar 2026-27 verplicht examen doen in burgerschap. Demissionair minister Dijkgraaf schrijft aan de Tweede Kamer dat hij basisvaardigheden van MBO-studenten wil versterken en dat burgerschap daarbij hoort. Het is vandaag een jaar geleden dat 2 treinen op een bouwkraan botsten bij station Voorschoten. Het dodelijke ongeluk werd vandaag herdacht op een bijeenkomst met omwonenden en andere betrokkenen. De burgemeester van Voorschoten onthulde er een kunstwerk op de plaats van het ongeval. ANDB verkeersinformatie. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. In totaal staat er zo'n 130 kilometer file. Toch leveren de meeste files niet meer vertraging op dan 5 minuten. Uitzonderingen zijn er ook. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Door werkzaamheden bij Jaurewest 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Na 15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielle en knooppunt Benelux. Langzaam rijden over 13 kilometer met daar een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Langzaamaan tussen Maden en knooppunt Hoijpolder over 6 kilometer. Het oponthoud is ruim 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur gaat het over economie bij de EO op NPO Radio 1. Waarom kopen mensen aandelen? Nou, vaak om deze reden. Het is bizar, hè, dat, dus dat 50 euro één keer nu, ja, over 40 jaar, 1500 euro. Dus een 30-fout van het geld. Ja, dat is overigens geen beleggingsadvies vanuit mij, hè, dat snapt u. Maar 2 musea zijn een nieuwe vorm van aandeelhouderschap begonnen. Je kunt bij hen nu maatschappelijke aandelen kopen. En die leveren geen geld op, maar wat dan wel, dat hoort u zo. Geld of je leven. Maar eerst, hoe moet het verder met de aanleg van warmtenetten die bedoeld zijn om huishoudens van het gas af te krijgen? Dat is de vraag nu energiebedrijf Eneco stopt met de aanleg van een warmtenet in de Utrechtse wijk Overvecht. De reden, volgens Eneco, wordt het simpelweg te duur voor de bewoners. De stap van Eneco staat niet op zichzelf, want onlangs trok Vattenfall zich ook terug uit een warmtenetproject in Amsterdam. En eerder bleek dat bewoners in Amsterdam en Rotterdam die verplicht overgingen op warmtenetten veel duurder uit waren. Zijn warmtenetten nog wel een goede oplossing om huishoudens van het gas af te krijgen? Ik ga het bespreken met Ron Wit, directeur warmte bij Eneco. Meneer Wit, goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen, kunt u even kort uitleggen wat het precies is, dat warmtenet? Een warmtenet is eigenlijk een geheel systeem van leidingen onder de grond, waar warm water doorloopt van een bron, een warmtebron. Een warmtebron is soms restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie of van een gascentrale of van een biocentrale, een duurzame centrale. En dat warme water gaat dan vervolgens wordt gepompt via die leidingen naar de woningen en naar bedrijven toe om op die manier hun huizen te kunnen verwarmen. Ja, en de ambities zijn groot, want in 2050 is het de bedoeling dat een derde van de huizen in Nederland aangesloten is op zo'n warmtenet, want we willen van het gas af. Maar nu trekt u de stekker eruit in Overvecht Noord. Waarom? Nou ja, dit is een wijk waarin we zien dat, de wijk zelf, dat er veel grondgebonden laagbouw eensgezinswoningen staan. Dus gewone normale eensgezinswoningen. Ook wat verder uit elkaar. En als je daar kijkt naar een warmtenet als optie in vergelijking tot andere warmtetechnieken, zoals aardgas of aardgas met hybride warmtepomp en isolatie, of zelfs een hele all-electric oplossing met een warmtepomp, mm-hmm, dan zie je dat die alternatieven goedkoper zijn op maandbasis in vergelijking tot een warmtenet voor dit specifieke gebied. Ja, want bij een eensgezinwoning is meer warmte nodig om het warm te krijgen ten opzichte van een flat bijvoorbeeld. Ja, maar je ziet ook dat in een eensgezinswoning, je hebt dan gewoon meer kosten. Maar je hebt ook bij de eensgezinswoning kan je vaak makkelijker een hybride warmtepomp kwijt. Je kan het ook simpel isoleren. Het is een andere situatie waardoor je ziet dat die andere technieken gunstiger uitpakken dan bijvoorbeeld bij portiekflats. Ja. Waarbij je geen ruimte hebt voor warmtepompen, et cetera. Maar u bent samen met de gemeente sinds 2021 al bezig. Dus deze conclusie, dat klinkt dan vrij laat eigenlijk. Nou ja, dat is dat zo overkomt. Het is zo dat er een paar wijzigingen hebben plaatsgevonden. In januari is eigenlijk het gebied verkleind, veranderd. Waardoor het aandeel van eensgezinswoningen eigenlijk veel groter werd. Omdat er een aantal flats afvielen. Okay. Flats die juist geen alternatief hebben. Dus dat is een belangrijke reden geweest. En een tweede reden is meer van de aard van de publieke private samenwerking die wij wel wilden verkennen met de gemeente, maar waarvan de gemeente in maart heeft gezegd, nou, dat doen we liever niet. Wij kiezen liever voor een gemeentelijk publiek warmtebedrijf, wat wij overigens prima vinden. Hm. Maar dat betekent wel dat onze investeringen in Utrecht onzekerder worden. Ja, want jullie zijn samen op zoek geweest naar hoe kunnen we deze samenwerking dan vormgeven. Wij hebben de gemeente ook even om een reactie gevraagd. En de gemeente zegt dat ze ook samen met jullie wilde kijken om de investeringskosten te delen door bijvoorbeeld tegelijk het riool te vervangen. Dus als de gemeente al onderhoud had, dan kon er gelijk iets rondom het warmtenet gedaan worden. Maar de gemeente verwijt jullie juist dat jullie bijkomende risico's, als er bijvoorbeeld vertraging optreedt bij bij die werkzaamheden, dat jullie Eneco die teveel wilden afwentelen op de gemeente. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik denk dat, om eerlijk te zeggen, moet ik de gemeente ook. Ben ik ook positief over de gemeente. In die zin dat we er eigenlijk wel min of meer uit waren wat betreft de kosten en de risicoverdeling. Ik had daar eigenlijk nog wel vertrouwen in dat we daaruit zouden komen. Sterker nog, we hebben uitgerekend dat de kosten per aansluiting ongeveer 5.000-6.000 euro waren. Dat ligt onder het gemiddelde van aansluitkosten van warmtenetten in Nederland. Ja, maar de gemeente zegt dan komen er juist later weer kosten bij. Nou nee, ik denk dat we daar wel uit waren gekomen. Dat was misschien een kwestie van nog hier en daar even goed kijken, maar daar waren we wel uitgekomen. Maar daar zat niet het probleem waarom wij zijn gestopt. Mm-hmm. Zit hem echt in die maandlasten voor bewoners. Dat is in dit geval, dit specifieke geval, is dat gewoon niet concurrerend met alternatieven. En wij zeggen dan, moet je niet koetkekoet doorgaan met een aanleg van een warmtenet als andere opties beter zijn. Duidelijk. Want dit gaat dan om overvecht, maar niet alleen in Utrecht zijn er problemen. Amsterdam en Rotterdam, ik noemde het al even, daar gingen wijken ook over op warmtenetten. En daar bleken ze ook duurder uit. Dus dat heeft allemaal meegespeeld in uw besluit, stel ik mij zo voor. Ja, kijk, wat meespeelt is natuurlijk landelijk is er heel veel investeringsonzekerheid. Aan de ene kant door de spoedwet in de Tweede Kamer, waarin er wordt gesproken over een kostengebaseerde tariefregulering. Wij zijn daar heel erg voor en wij hopen ook dat versneld naar voren wordt gehaald en per 1 januari 2025 wordt ingevoerd. Ja, zodat die prijs wat lager wordt, in ieder geval snel. Want waar is die prijs uit opgebouwd? Kunt u dat eens uitleggen? Nou ja, die prijs is eigenlijk opgebouwd uit inkoopkosten. De warmte die je inkoopt van de bron. En dat kan soms een bron van jezelf zijn, maar het kan ook een bron van anderen zijn die je dan inkoopt. Het is opgebouwd uit kapitaalskosten, van die leidingen die moeten worden aangelegd. Het gaat om systeemkosten, om het hele apparaat te sturen. Het moet voortdurend in balans zijn, hè? Want je hebt ook een retourleiding en je hebt piek- en hulpbronnen. En daarnaast heb je natuurlijk nog je verkoopkosten en handelingskosten bij klanten. Maar die warmteprijs is gebaseerd op de gasprijs, begrijp ik? Deels is dat op de gasprijs getuigd. Dus we hebben nu een tarief wat door de autoriteit consumentenmarkt is gekoppeld. Er wordt eigenlijk vastgelegd ieder jaar één keer in december. En is gekoppeld aan de gasprijs. En dat betekent dat al onze inkoopcontracten, ook als het warmte is die niks te maken heeft met gas, dat toch geïndexeerd wordt op de gasprijs. Dat klinkt raar en onlogisch. Ja, nee, maar dat is omdat je, als je dat niet doet, dan loop je hele grote risico's. Dan kan je gewoon heel snel failliet gaan als bedrijf. Moet u zich voorstellen dat wij niet koppelen aan gasprijs bij inkoop. En de gasprijs gaat heel snel naar beneden, maar de kostprijs van die warmte is veel hoger. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan ga je enorm verlies leiden. En dan ben je zo na 1 of 2 jaar ben je klaar met je bedrijf. Dan bent u uw baan kwijt als directeur warmte bij Eneco, stel ik me voor. Dat kan. Nou ja, dit is eigenlijk een consequentie van overheidsregulering, waardoor wij dit moeten doen. Dus daarom willen wij ook heel graag naar een kostengebaseerd systeem, zodat wij onze kosten niet meer hoeven te linken aan de gasprijs. Ja, oké. Okay, dus u zegt, zoals het op deze manier nu is ingericht, dat werkt eigenlijk niet. Dat wordt gewoon te duur. En daarom stopt u er nu in ieder geval geval in Overvecht mee. Toch, die warmtenetten die moeten een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dat is eigenlijk onze visie, is dat we moeten selectiever zijn in Nederland. Dat betekent dat u noemde al in de aankondiging, 1/3 van Nederland, hè, dat is ook de ambitie van het kabinet, om in 2050 1/3 van Nederland aan de warmtenetten te hebben. En wij denken dat, dat je alleen daar warmtenetten moet aanleggen waar de maatschappelijke kosten significant lager zijn dan alternatieven zoals een warmtepomp. En waar is dat? En in dat Nou, en dat betekent dat in die gebieden waar je stedelijke gebieden met veel hoogbouw en waar vaak al warmtenetten liggen en waar ook voordelige warmtebronnen zitten, bronnen die niet al te duur zijn en die veel volume hebben. In die gevallen zouden wij zeggen, leg daar dan wel een warmtenet neer. En dat betekent dat je ook moet zorgen dat klanten, bewoners, dat die ook mee profiteren van die lagere maatschappelijke kosten. En dat je dus als overheid zegt, oké, maar dan gaan wij het verschil tussen die lagere maatschappelijke kosten die ten voordele zijn van ons allemaal, van de belastingbetaler. Hè, bijvoorbeeld in de vorm van uitgestelde of voorkomen congestie op de elektriciteitsnetten. Maar als je het op die dat ook doorgeeft aan de eindverbruiker. Als je het op die plekken doet, u zegt we moeten selectiever zijn, kom je dan op die 1/3 in 2050? Nee, ik denk dat je dan wat minder uitkomt. Dus dat je dan eerder misschien op 20-25% uitkomt. Maar dat je dan wel alleen maar op die plekken dat gedaan hebt waar het echt beste optie is. En dat er dan ook dus meer draagvlak is. Omdat er dan ook de kosten voor de klant laag zijn. En waardoor het betaalbaarder is voor op die plekken. Ja, want mensen denken nu inderdaad bij die warmtenetten. Ja, als ze erover horen, ik wil het niet. Want dat betekent dat ik veel meer geld ga betalen. Nee, ik kan me dat die onrust, en als ik dan de krant opslag, kan ik me dat ook heel goed voorstellen. En daarom moeten wij, denk ik, dat is ook mijn oproep aan alle partijen in Nederland. Ik ben ook al in gesprek met sommige partijen, met de coöperaties, met het Rijk, met de politiek, met andere warmtebedrijven, met de gemeente, om te kijken of we niet toch een soort van nationaal akkoord kunnen bouwen, waarin we onze visie samen neerleggen van waar moeten dan wel nog warmtenetten komen, maar vooral ook waar niet. En hoe gaan we dan zorgen dat het betaalbaar blijft, niet alleen nu, maar ook over 20 jaar? Ja, want u bent op meer plekken bezig, of op andere plekken nog wel bezig, moeten we eigenlijk zeggen, met het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten. Gaat u daar door? Ja, wij gaan zeker door. Hè. We zijn op heel veel plekken bezig, ook in Rotterdam en in Den Haag. Daar zijn we volop bezig om warmtenetten te ontwikkelen. Het is wel zo dat een definitieve investeringsbeslissing hangt niet alleen af van de lokale situatie of het daar betaalbaar is en of het ook gunstig is om het daar te doen. Maar het hangt ook af van het landelijke beleid. En zoals u weet komt er een nieuwe warmtewet. En ook in die nieuwe warmtewet zitten een aantal elementen die ervoor zorgen dat investeringen onzeker zijn geworden. En dat je niet weet of je die nog kan terugverdienen. Dus daar zitten we nog wel mee. Daar hikken we tegenaan. Wat zou daar moeten veranderen als u dat concreet maakt? Nou, wat wij eigenlijk zeggen is van één, zorg dus dat die kostengebaseerde tariefregulering nu direct geregeld wordt. Wacht niet jarenlang op de nieuwe warmtewet, want we weten helemaal niet wanneer die komt en of die komt. En wat betreft die warmtewet zelf, zorg ervoor dat je gemeente de keuze laat. Dus ik zeg eigenlijk 1000 bloemen bloeien aanpak. Van of je dan kiest voor een privaat warmtebedrijf of een publiek warmtebedrijf, of juist een publiek-private samenwerking. Maar stop de gemeente niet in een keurslijf en laat iedereen zijn gang gaan. Maar laat de gemeente dan kiezen. Die andere projecten, daar gaat u voorlopig dus door. Stel dat daar blijkt, misschien snel al, dat het ook daar duurder is voor mensen om op zo'n warmtenet over te gaan. Trekt u daar dan ook de stekker uit? Vooralsnog moet ik bekennen, ik ben zelf nog niet zo lang in deze positie. Ik ben nu bezig met een strategie en een selectie van alle projecten. Ik denk als we eerder deze criteria hadden toegelegd op dit project, dan waren we er waarschijnlijk nooit aan begonnen. En als ik nu door mijn oogharen kijk naar de andere projecten, dan zie ik niet een project waar dezelfde condities zijn als nu in Overvecht Noord. Maar ik sluit niet uit. Hè, ik sluit niet uit dat één van de 30 projecten waar we mee bezig zijn, dat er daar nog één of twee bij zitten die om misschien wel andere redenen ook kunnen afvallen. Maar dat hoort denk ik ook bij de strategie die wij als Eneco volgen, is wat we zeggen, slimme groeien. Alleen daar waar een warmtenet de beste oplossing is. Ja, oké. U bent dus nog niet zo lang geleden begonnen. Vindt u het een leuke baan? Ik vind het fantastisch. Ja? Want als u zo'n project af moet blazen, dat lijkt me niet heel motiverend. Nee, dat is heel vervelend. Zeker, we hebben ook veel met de mensen te doen intern. Want mensen hebben er echt jaren aan gewerkt. En dat geldt niet alleen bij ons, maar dat geldt ook voor mensen bij de gemeente. Die ook hun ziel en zaligheid erin hebben gestopt. En dan is het heel vervelend als dat dan niet doorgaat. En daar heb ik ook heel veel begrip voor. Maar dat hoort ook een beetje bij de warmtemarkt. Soms, zoals wij doen het nu, maar het komt soms ook om andere redenen. Zoals recent in Den Haag, heeft Den Haag ook zijn de aanbestedingen van warmtenetten gestopt. Ja. En dat was altijd ook heel veel werk in van allerlei partijen al. Maar dat hoort een beetje bij deze business. Het kan vriezen en het kan dooien, is eigenlijk wat u zegt. Dank voor dit gesprek. Ron Wit, directeur warmte bij Eneco. Geld. Of je leven. Aandelen kopen, dat doe je meestal om er geld mee te verdienen. Zo niet bij een nieuwe vorm van aandelen die twee wetenschapsmusea onlangs lanceerden. Het gaat om maatschappelijk aandeelhouderschap. Het idee is dat je daarmee geen financieel rendement, maar maatschappelijk rendement ontvangt. Wat dat is en waarom je zo'n aandeel wel of niet zou willen bezitten, dat ga ik bespreken met Iris van den Akker, commercieel directeur van het Museum Omniversum. En dat is een van de musea die dit aanbiedt. En Karen Maas, zij is directeur van het Erasmus Impact Center en doet als hoogleraar onderzoek naar het berekenen van maatschappelijke impact. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw van den Akker, ik heb net aan voorgelezen wat jullie doen, maar ik heb ook nog wel heel veel vragen. Wat is zo'n maatschappelijk aandeel nou precies? Wij meten onze impact. Door te kijken naar niet alleen bijvoorbeeld wat we in onze bedrijfsvoering doen voor activiteiten, maar ook wat we aanbieden aan onze bezoekers. Dus je kunt bijvoorbeeld kwantitatief maken hoeveel mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt je in dienst hebt, maar ook hoeveel mensen wij in ons museum en Grootbeeld Filmtheater ontvangen in Den Haag, die iets leren over een gezondere levensstijl. En door die impact te meten kun je eigenlijk een soort kwantificatie daarvan geven. Mm-hmm. En als je dat dan uitdrukt in geld, waarvoor wij een organisatie een algoritme hebben laten draaien, MAEX heette zij, dan kun je dat vergelijken met eigenlijk het geld wat je erin stopt. Wat voor een impact heeft dat nou? En onze exploitatie als Museum Omniversum is zo rond de 10 miljoen euro. Mm-hmm. Dus dat stoppen we erin. Half privaat, half publiek geld. En dan meten wij dat wij in 22, 45 miljoen impact hebben gehad. Ja, dus dat is flink. Oké, u gaat snel. U gaat snel. Ja. Maar u zegt, wij kunnen dus met zo'n tool kunnen wij onze impact inzichtelijk laten zien. Ja. Dus ik als bedrijf kan dan zeggen, ik sponsor jullie als museum. Geld of je leven, dat is mijn bedrijf. Ik zeg, ik geef jullie geld. En dan in ruil daarvoor kunnen jullie laten zien welke impact jullie maken, maatschappelijk gezien. Correct. Ja. Dus eigenlijk op 1 euro heb je een impact van 4,5 euro. Zo zou je hem kunnen zien. En waar gaat dit nou om? Want dit zijn de cijfers. Het gaat eigenlijk om dat daar waar ik het een waardedeel noem in plaats van een aandeel. Het gaat om dat je een stukje waardevergroting creëert als nieuwe samenwerkingspartner. Niet alleen met je geld, maar ook met de mensen die binnen je organisatie werken. Dus het gaat om meer dan alleen die financiële waarde. En dat is ook waarom we hem meten in categorieën die buiten alleen maar die financiële waarde ook kijken. Maar nog even terug. Dus ik betaal als geld of je leven 5000 euro is volgens mij het bedrag wat er nu wordt gehanteerd. En dan krijg ik ook echt inspraak, toch, binnen het museum. Een soort aandeelhoudersvergadering. Ja, zo zal u het dan niet willen noemen, maar... Waardehoudervergadering. Ah, ja. Ja, precies. Inspraak ja. Uiteindelijk hebben wij als museum en Grootbeeld Filmtheater een missie. Mm-hmm. Die missie zit op duurzaamheid binnen een breed publiek handelingsperspectief te bieden aan onze bezoekers. Daar zal de impact ook vallen. En natuurlijk gaan we met de aandeelhouders of de waardehouders dan in gesprek van waar moet dat zitten? Ja. Wij zijn thematisch ingericht, dus we hebben elk half jaar zo'n beetje een ander thema. Dit keer is dat wij zijn één met de natuur. Oké, dus ja, ik mag dan zit hij daarin. Ja, dus ik mag dan ook meepraten hoe gaat die waarde voor jullie behaald worden? Want ja, ik ben waardehouder en zo noemt u het. Ja. Dus ik hoor erbij. Ja. Waarom dacht u, want u heeft dit samen met het Discovery Museum bedacht. Waarom dachten jullie, dit moet er komen, zo'n nieuwe vorm van sponsoring? Ja, ik denk dat zowel Discovery Museum in Kerkrade als Museum Omniversum in Den Haag, we allebei realiseerden dat normale sponsoring eigenlijk niet heel erg meer van toepassing is. Want? omdat er zoveel meer is dan alleen maar die financiële transactie. Wij hebben bedrijven nodig om onze programmering interessant te maken. Wat zijn de ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied bijvoorbeeld binnen bedrijven? Dat kunnen wij gebruiken in onze programmering. Ja. Maakt het voor die bedrijven weer interessant, want ze kunnen het brede publiek bereiken daarmee. Dus we hebben elkaar op meer nodig dan alleen maar op het geldelijke vlak. Ja, ook kennis delen bijvoorbeeld. Precies. Mevrouw Maas, hoogleraar, u doet hier onderzoek naar. Ik snap nu wel vanuit het museum waarom dit interessant is. Maar waarom, hè? Ik heb net dat geld betaald als bedrijf, Geld Uw Leven BV. Waarom wil ik dit eigenlijk? Nou, in eerste instantie om maatschappelijke waarde te creëren met je geld. Dat hopen we. Want het is een maatschappelijk aandeel. Dus je geeft je geld aan een maatschappelijke organisatie die daar vervolgens waarde mee gaat creëren. Op maatschappelijk niveau. Ja. Dus dat is het hele idee erachter. Ja. En dat is inderdaad een hele mooie aanpak. Gaat een stuk verder dan alleen maar sponsoring. Correct. Want bij sponsoring geef je geld en dan krijg je in ruil. Maar hartstikke mooi die impact natuurlijk. Maar als bedrijf, jij kan het geld ook investeren en er weer meer geld mee verdienen. Het heeft ook te maken met wetgeving, toch? Ja, zeker. Ja, dus die bedrijven, in ieder geval de grotere bedrijven in Europa en zeker ook in Nederland, die moeten tegenwoordig rapporteren over niet-financiële informatie. ESG-wetgeving? ESG-wetgeving, dat staat voor environmental, dus milieuzaken, social, dus sociale aspecten en governance, dus aansturing. En dit gaat dan om de S eigenlijk? En dit gaat dan om de S, inderdaad. Dat maatschappelijke deel. En daar moeten ze transparantie over bieden. Van wat doen zij daar eigenlijk aan? En dit is een easy way out, laat maar zeggen, voor bedrijven om daar mooie invulling aan te geven. Ja, want ik geef dus die 5000 euro aan het universum. En dan kan ik in mijn rapport opschrijven als bedrijf zijnde van kijk eens welke impact ik ook maak. Is dat dan hoe het gaat? Ja, dat is hoe het gaat, in principe. Lekker. Wel echt makkelijk als bedrijf. Ja, zeker. Ja. Dus het is echt een easy way out. Dat wil niet zeggen dat bedrijven uiteindelijk ook natuurlijk in hun eigen business allerlei dingen moeten doen. Maar dit is wel een hele mooie bijdrage die zij kunnen tonen aan het publiek. En dat levert veel geld op. Ja, easy way out. Dat klinkt ook alsof je er wel een soort mening over heeft. Van ja, je kan het ook zelf doen. Nou, weet ik niet. Ik denk als jij als bedrijf inderdaad die maatschappij wil versterken, dat het niet onverstandig is om dat samen met maatschappelijke organisaties te doen. Waar ik wel mijn vraagtekens bij heb, is inderdaad dat algoritme. Hè. Dus nu wordt er gezegd van nou, wij geven financiering en daarmee organiseren we bijeenkomsten, exposities, filmbijeenkomsten, debatten. Daar komen een aantal mensen in, een bepaald type mensen. En dan daar wordt een aanname gemaakt dat gelijk ook die mensen versterkt, verbetert, helpt. Ja. En daar zit wel een groot puzzelstuk wat mij betreft. Van is het inderdaad zo dat we hiermee echt die maatschappelijke impact bereiken? Of sturen we eigenlijk op de verkeerde dingen nog? Ja, zodat het er mooi uitkomt in de meting en iedereen blij is, mevrouw Van den Akker. Ziet u dat risico ook? Ja, zeker. En ik denk dat dat ook iets is wat je niet kunt voorkomen op dit moment. Ik heb nog niet een algoritme gezien die dat inderdaad op die manier ook kan aanpakken. Maar het voordeel erbij is op dit moment wel, als culturele instellingen, om daar iets van metingen op te doen, kun je het intern ook met elkaar gaan bespreken. Dus om misschien een leuke scoop ook meteen. Oh, want, daar hou ik van. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik pak mijn pen. Heel goed, want publiek is al onze maatschappelijke impact inderdaad van 2022. Die is 10 miljoen euro erin, 45 miljoen euro hebben we als impact te meten. Maar in 2023 is dat bij ons een stuk later lager gemeten. 39 miljoen. Oké. Okay. Terwijl we meer bezoekers hebben gehad. Dus wat is er misgegaan? Ja, dat zou je bijna denken. Minder impact gemaakt. Ik wil mijn geld terug als bedrijf. Ja, dat zou een consequentie kunnen zijn. En ik vind dat eigenlijk juist alleen maar machtig mooi dat dit op dit moment ook gebeurt. Want dit is precies het gesprek. Gaat het nou om die totale euro's die gemeten worden aan het eind? Of gaat het om hoe wij aangestuurd hebben op waar wij impact op willen hebben? Want als je onze rapporten gaat bekijken, nogmaals, de 23 rapportage die komt nog uit, dan zie je dat we andere impact hebben gehad. We hebben op maar dat andere weten we dus SDG's niet, hoor ik mevrouw Maas net zeggen. We weten eigenlijk niet wat de daadwerkelijke impact is. Ja en nee. Kijk, door er een berekening op te doen op dit moment en die te vergelijken over jaren heen, heb je iets aan houvast. Okay. Daar kun je iets van kwantificatie aan geven, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan dus u zegt, want we hebben niet zoveel tijd meer. Dus ik probeer het even duidelijk te maken. Want u zegt dat het feit dat er gesprek over is, dat is sowieso al pure winst. Precies. Kunt u nog even zeggen, want het gaat er om verschillende factoren die gemeten worden. Kunt u er eens één of twee noemen?